Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ հաղորդաշարն է։ Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գևորգ Մուրադյանը 70 տարեկան է։ Հովելյանի արթիվ զրույցի են գրավիրել մայեստրոյին, անդրադառնալու ստեղծագործական ուղուն, գործունեության արցախյան շրջանին, դիրիժորական արվեստի գաղտնիքներին ու այլևայլ հարցերի։ Մայեստրո, շնորհավորում ենք ձեր 7 տասնամյակը։ Մաղթում Արցախյան երկարակեցություն, հաջողություններ, ստեղծագործական նոր թռիչքներ, նորանոր մտահղացումներ։ Ինչ է 70-ի խորհուրդը ձեզ համար։ Տարիքը ձեզ համար ինքն իրեն աջող թիվ է, թե որոշակի որակական հատկանիշների հանրագումը։ Չնայած Շեքսպիրիզմ տարիքը չի որոշում գիտակցությունը, իհարկե 70-ի չի նշանակում, այսինքն 7 տասնամյակ դու ապրել ես, վերապրել ես, իմաստություն ես ձեռբերել, հասկացել ես ինչ բան է կյանքը, տեղեք թերես հետ կյանքում, որ պիտանի լինես հասարակությանը, եւ այլն, եւ այլն։ Մեծ խորհուրդ կա դրա մեջ, բայց երբևիցե իմ մտքով չի անցնում, եթե ես 70 եմ, ինձ պետք է ծեր զգամ։ Եթե հոգեբանությունը տիրի մարդու մեջ, ապա հենց ծննդյան օրվանից էլ նա պետք է արդեն որ գիտի, որ պետք է միևնույն ինքն մահանա, այդ կյանքը հիմա չունենա։ Ես կարծում եմ, որ դա Աստծո գործն է, Աստծո շնորհն է, 70-ից հետո ինչքան ինձ կպարգևի, միևնույն է, իրեն տված է ինձ, ես պետք է վերադարձնեմ իրեն։ Առաջին դա ինձ հաջողվում է։ Ինչ որ բան փոխվեց 70-ից հետո։ Չէ, ոչ մի բան, որ ինձ շնորհվեց ժողովրդական արտիստիկ ուժում, դիպա արտասվեցի վերապրելով իմ ստեղծագործական ուղին ուսանողական տարիներից, որ եկել եմ, հասել եմ եւ արժանացել եմ այդ վերաբերմունքին, այդ պատկառանքին, այդ սիրուն։ Ես ինչ ասեցի, այս տարիքում ես չեմ ամաչում, որ արդեն ժողովրդական եմ, որտեղ կոչումնա տարապանքը, որ կա հատկապես մեր օրերում, ասես ամեն ինչանոր կոչում ստանան, ախր այդ կոչումը Это не звание, а призвание. Да, պատի լինի։ Հազար անգամ թողես մեդալ տան եւ թղթի վրա արժանագրեմ, դու գիտեք շատ լավ տարիք է դա։ Հոյակապ տարիք է։ Չեմ ավաճում, որ այսօր ժողովրդական եմ։ Ոչ մի ոչ տարին ես գնում, որ փողոցով որ քայլում ես, այդ վերաբերմունք աչքերի մեջ է, չէ՞, հոգուարտացիան աչքերն են մարդու։ Նրանց աչքերի մեջ այդ սերը զգում եմ։ Ինչ խոսք, նա կան նախանձողներ եւ այլն, դե բարձր առանց դրա չի լինում հասարակության։ Բայց հիմնականում արցախցիները իրենք ինձ հարգում սիրում են եւ չեն զարմանա, որ դարձա ժողովրդական արտիստ։ Ինչպես ասում են, երկար ապրելը անձելը ծերանալն է։ Մելանյա ջան, երկար ապրելը իմաստ պետք է ունենա այն պարագայում, եթե դու գործում ես։ Այ դու կարող ես հիմա օրվա 8-9 ժամս ես նստես, հա։ Միսի կյանքով ապրես, հա։ Այդ ինչ կյանք։ 90-100 տարի որ ապրես, օրինակ ես կուզենամ, որ անգամ բեմում դա այդ տեղի ունենա։ Ես չեմ հիշում, ով է ասել ներողություն, ասում է շատ բան տեսած ջահելն անգամ, իմաստուն է 1000 անգամ, քան կուրորեն ապրած մի ծեր, որ 100-ից անց է արդեն։ Ձեզ մոտիկից ճանաչողները կարող են հաստատել, որ ժամանակը ձեր կողքով է անցնում, որովհետև տարիների հետ ոչ ձեր կենսասիրությունից են նշուլ պակասում, ոչ ձեր կենսուրախությունից, ոչ երանդից, ոչ ստեղծագործական նոր մտահղացումներից, կուզենայինք իմանալ ինչումն է գաղտնիքը։ Էությամբ ես լավատես եմ, այսինքն կյանքի շարժիչ ուժը լավատեսներ են։ Մեծամեծ անձնավորություններ կան, բայց իրենց ստեղծագործությունների մեջ դա լինի գրականություն, դա լինի երաժշտություն եւ այլն, այդ բանը կա, որը ճշմ հորդեսների մասն է խոսքը։ Լավատեսներին նույնպես իրենց մեջ ունեն այդ հորդեսական պահերը, այդ ճշող պահերը, բայց լավատեսները կարողանում շուտ հաղթահարել այդ պահերը, որպես ստեղծագործող եմ ես ասում։ Հետո ինչ որ տանես սիրով տանես, ոնց ես երեխայից սիրում, ընտանիքից սիրում, այդպես քո գործը պիտի սիրես, եթե չսիրես չի լինի։ Ցավով սրտի այսօր 90% հասարակության չսիրելով են անում իրենց գործը, որտեղ իրենք չսիրելով մասնագիտությունն են ընտրում։ Համաձայն։ Դա առնվազն հիմարություն։ Տեսեք, 70 տարեկան են, բացի երաշխից ոչինչով չի զբաղվում։ Անգամ են վատ 90-ական թվերին, դա հպարտությամբ կարող ասել ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դիրիժորը մեն Լորիս Չիկնավարյանը, այդ սուրտ մութ տարիներին մարդկանց հոգևոր սնունդ են տվել, դեռ ավելին հոգևոր ժամն է եղել ամեն շաբաթ, որտեղ մենք գրաֆարից թարգմանել ենք տալիս Մատենադարանում աշխարհիկ լեզվով ամբողջ սուրբ գրքի այդ տեքստերը եւ հաղորդումներ ենք անում գրաֆար Վազգեն առաջինը սատարել, գրաֆար Գարեգին առաջինը եւ Գարեգին երկրորդ։ Էլ չեմ ասում հայ բարեգործական ընդհանրությունը սատարում էր, ֆինանսավորում էր այդ ամենը։ Ձեր եւ լավատեսություն ասել։ Գաղտնիք միայն դա է։ Խոսեցինք կոչման մասին, ասացիք, որ մարդիկ աշխատում են չսիրած մասնագիտությամբ։ Այսպես շատ ցավոտ թեմա է, կարծում եմ իսկապես 90% անում է այն, ինչ ինքը չի սիրում։ Երբեմն ես մտածում եմ, որ միշտ մարդու կողքին պիտի լինի մեկը, որ նրան ասի, թե ինչի է ընդունակ ինքը։ Դու կարծում ես բոլորը գիտեն, կարող են հասկանալ իրենց։ Ես հակառակն եմ, Մելայան, ես կրթություն չեմ ունեցել երաշտական։ Որը հասկացաք, որ դա ձեր կոչումն է։ Հասկացա, ասեմ, ոչ երաժիշտ։ Երբ որ մայրիկը ստանում էր ինձ պատանի հանդիսատեսի թատրոն, ինձ համար դա կախարդական աշխարհ էր։ Հետո գալիս էին մենք մի հատ հայրի ունեինք տանը կոնդի։ Ես կանում էի հայր առաջ նմանակ, ոչ թե նմանակում էի, բայց ինչ-որ դեր էի խաղում։ Այս ինչ հրար են դու բաշխարիկանը, ասենք ոսկե քաղաքի մեջ որ արտահայտվել է, այս ինչ հրար։ Սկսում եմ մեջս արտիստ է խոսում։ Թատրոնի հեքիաթը շարունակվում է։ Հա, դա է, այդ մեկը։ Ուրեմն հայրիկս Մոսկվայից մի դաշնամուր էին գնել, բայց այն ժամանակ էսպես է, որ դաշնամուրներս, ուրեմն դու հարուստեք այդ փողը, որ դերի պետք է հիմար մի համակարգ կար այդ դաշնամուրը մորաթրոշի ստանալ, բայց մի հատ էլ արտարձուն էին բերել։ Մեծ եղբայրս Վիրաբույժ անվանի Գուրգեն Մուրադյանը իր համար էլ բրետ արտարձունը բերել։ Ես էլ շատ չար եմ երբ փոքր ժամանակ։ Այսինքն երաժշտությունը տանը հարգի էր, ծնողներ ուզում էին։ Մենայան, ուրեմն ասեմ, մենք այդ կլոր սև ռադիոն ունեինք, Արամոզյան, Վաղոզյան մեղեդիներ էին, Գրիգոր Եղազարյանի բալետներից, Ազարոս Սարյանի գործերից, Արամ Խաչատրյանից, Անուշաման Տեր-Ղևոնդյան, Հարո Ստեփանյան, այսպես Սարգիս Բարխուդյանի ամենառաջին ռադիո բեմականացումները, Խաչեզարեև Սիամանթո, Շիրվանզադե արտիստը, մենախոսությունները, Հրաչուի Ջինանյան, Վերա Հակոբյան, Ջոնրիթ Հակոբյան, Մարատ Հալաջյան, որը մեր հարևանն էր կոնդեցի, դա ինձ միշտ ոգևոր հեկանքի բա, այդ ասում չար եմ էլ, չէ՞, բայց խուլիգան չեմ էլ, ժիր եմ էլ ուղղակի, բայց ամեն դեր մտքովս չանց մի երաժշտի։ Վերմամա շուկայի գնացել, ես համարձակվեցի արտարձունը վերցրեցի, այն ժամանակ հնդկական ֆիլմերը մոդա էին, չէ՞, դրամտերի դամ, պամտերի դամ, նվագում եմ լսողության, մեկ էլ դու ասա, մամա սարտն եկել է, դրան առջև իրեն չի ցույց տալիս, բայց մեկ էլ մի հատ բացականչություն, վայ քորանամ ես, երեխիս տաղանդը, հա, նա ասյանումն եմ հարևանի ունեիք, եկավ ասեց, ժենյա, այ տանենք, ես կոնդի կուլտուրայի տանը, ակարդիոնի բաժին կա, լավ է մարդը, ասում տանենք, այսինքն մայրիկն է հայտագործել է տաղանդը ձեր մեջ, երաշտիշ, տանում են ինձ կուլտուրայի տուն, կոնդի, Կիմ Լեոնովիչ Օհանյանը դասատու, լսեց, ովշեց, լսողտի, ես որտեղ, ես չեմ անում, ասում ես երկեզ, երկերի բանը, ասում ես չէ, դու կուլտուրայից չես գա, դու պիտի գաս, ես տանը պիտի պարապեմ քո հետ, դեռ մտքովս չանցելի, որ ես պիտի գնամ պրոֆեսիոնալ ընդունեմ ուսումնարանման, Հրաչի Հակոբյանը հյութակարը ֆիլհարմոնիկը մինչև այսօր նվագում, իրենց տանը, որ Բեթովենի կոնցերտը հյութակի համար լսեցի, եկա ասեցի, երաժշտանը, վայ քանդախվես դունես, այդտեղ դու ես 11-րդ դասարանից ավարտում ես, գնաս մի ինստիտուտ բան, ես մեծ եղբայրս խիրուրգը, դեռ նա խփեց ասում է, հեշտ ու ես մանդայ, հա եթե միշտ երեսն եմ տալիս, այդպես ու մեջս մտա, եւ եկա այդ ոլորտը, սկսեցի այդ ակարդիոնը օրը 8-9 ժամ պարապել, որ ընդունեմ Ռոմանես Մելիքյանի ավանդությունը, շատ լավ էի նվագում, դիմում ես տվել եմ ակարդիոնի բաժին, ցուցակեքան կարդացինք, չկա ակարդիոնի մեջ արնես, նայում ենք խմբավարական բաժին, ասում դե լավ գոնե լավա որ ընդունվել է, ես եղբայրս մտավ, ես էլ հետը, ես ինչ անարդարությունը, ես ինչ եք անում, ասում եմ, լսեք, ձեր եղբայրը օժտված մարդ է, ակարդիոնով նա ինչ պետք է անի, կարիք չունի որ սովորի 4 տարին, այնպես կոնսերվատորիայում չկա ակարդիոնի բաժին, ինչ պետք է անի։ Ընդ որում ռաբիզն էին ամնվագում եւ դասական։ Խմբավարական եք նրա վերսեն, որ նա կարողանա կոնսերվատորիան ավարտի սովորի մը, երբարս համակերպեց այդ մը։ Քեմը կարմիր դիպլոմ էր ուսումնան։ Եկա, մասնակցությունը տվեցի, մի անգամ 5 ստացա, այլ չեմ շարունակում ուրիշ քննություններ, ոչ պատմություն, ոչ լեզու։ Մասնակցությունը տվել եմ ու թողել եմ։ Երկրորդ կուրսից անցա սիմֆոնիկ բաժին։ Ես Միքայել Մանուսյանին որ եկա առաջի դասի, ինքը սովորություն էր, հլա սկզբում խմբավարական էր։ Ասենք խմբեր կա, ինքը տեքստ ունենա, չէ՞։ Ինքը ստիպում էր, որ ես տեքստը սովորեմ եւ արտասանեմ։ Դա կարևոր հանգամանք է, որ հետո երաժշտությունը դու այդ ակցենտները բաները ոնց դիանես էլի մեծ կապ ունի։ Մեկ էլ որ արտասանեցի, լավ հիշում եմ, Գլյուկի Օրֆեի օպերայից խմբեր կա, դեռ ռուսերեն լեզվով։ Չեցավեց։ Վահա, հապազան։ Արտիստ տեսա, վահ։ Արտիստ։ Հետո ինքը ինձ ուղին ցույց տվեց ոնց անցնեմ սիմֆոնիկ, որտեղ սիմֆոնիկ բաժին չկար, հակեր։ Ծրագրական կյանքում շրջադարձային պահեր եղել է, բեկումնային, ասենք վախտորոշ։ Այ, Մոսկվայի կոնկուրսներ, մրցույթը, որ սովետական միության մամուլը մեծ դրվատանքի խոսքեր շրայլեց ինձ, հետո ժյուրի նախագահն ասեց Յարքի տալ անտակրաշնի Սարյանովսկին կրաստնի բան, ես ասում աննակշ միստալ լաուրատ հա դիպլոմ։ Բայց հետո նա զանգ եղավ Մոսկվայից, Խաչատրյանի սիմֆոնիանից կատարեցի, որ այդ օրկեստր Ռոժեսկու օրկեստրն էր, տարեց արտիստներից մեր գոյական, ասեցին՝ «Վի, նապամենայցին ան Ջորջեսկու, Ռումին աշխարհարժակ դիրիժորին, օնտակ պրավազիլ վտարու սիմֆոնիա Խաչատրյանը»։ Այդ զանգ եղավ մինիստրությունից, Սովետական միության մշակույթի նախարարությունից, սրոշնա վիլիտայցի Մոսկվա, մը նամերի վաս ատպրավից Վավստրիու, վենյու նա ստաժիրովկու, վակազենի վենսկ, չէ միջև առաստաղ թրնը։ Եկավ գնահատանքը։ Ուրախությունից։ Ստեղծագործական կյանքի որ շրջանին եք կարոտում։ Իհարկե, պոպուլարության առումով, երկացանքի առումով, ֆիլհարմոնիկում, ռադիոյի ոսկե ֆոնդում այնքան ձայնավորությունն է, բազմաթիվ։ Անգորում հայ կոմպոզիտորը այդպեսի հայ կոմպոզիտորը առաջվարջին եմ շրվածն եմ, բայց ֆիլհարմոնիան էր դե ուրիշ էր, ինչ ասեմ։ Հիմա այդ ամենը ես ինձ հանրագումար եմ բերում, ասում ախպե ջան, դա անցյալ է, ես հետ չեմ սիրում հետ նայել, հետ նայել սխալ է, հետ նայի այնքան որ ասես իզուր չեմ ապրել, բայց եթե հեռավոր ժամանակ ունես, չես իմանում ինչքան է, կարող 5 րոպե է, կարող 5 տարի է, կարող 50 տարի ով է իմանում, դնակ աստված գիտի։ Այսօր այդ պարգևը ես ստացել եմ Աստծո կողմից, այսօր որ ասում եմ դեռ 13 տարի առաջ, որ Արցախում եմ, վերջ, ու կյանքում չեմ փոշմանում, որ ես Արցախում եմ, նա դակառակ, բայց այստեղ ուրիշ պահ կա նաև, կապ ունի թե որտեղ ես, այստեղ հենց սահմանի դերանին ես, զգում ես, որ անկախ քեզանից, երկրապահ ես, ահ անկախ քեզանից դու անկախ, ես քաղաքական շատ հեռու մարդ եմ, բայց անկախ քեզանից դու մասնակիցն ես պետականանա շինացման, շատ կարող, բայց ադրբեջանցիները հասկանան, որստեղ պետությունն է հզորանում օրեցօր, ես ինձ զինվոր եմ համարում այստեղ, որ պետք է լինի այս տարիքում, եթե շատ պետք է լավ է, հա կգնա հիքսել։ Խոսեք նշանավոր երաժիշտների կամ նվագախմբերի հետ ձեր համագործակցության մասին, ինչ անջնջելի տպավորություններ կամ հուշեր են մնացել։ Մոսկվայի Ռոժեսկու նվագախումբը մեկ, Վերանիկա Դուդարովայի կոչվում էր Մոսկվայի ֆիլհարմոնիայի նվագախումբ, դրանց առումով չեմ ուզում Մարշալների, բայց Բաքվի, Անդրկովկասյան Ռեսպուբլիկայի Թիվրիզում, այսպես Ավստրիայում ՕՌՖ-ը դա հեռուստատեսան և ռադիոյի սիմֆոնիկա, Փարիզում էր, Իտալիայում գաստրոլներս որ եղել էր, ընդ որում ոչ միայն նվագախմբերը, ես երգչախմբերն ու արական, Ֆրանսիայում 14 քաղաքներում հնչեցրել եմ Եկմալյան արական երգչախմբերը և Կոմիտասի պատարակները, հետո մեր շարականները, հոյակապ, ու գալիս էին ձերքս էին համբուրում, Իտալիայում մենը, ասում եմ, բայց ես չեմ Կոմիտասը, չէ ասում, բայց դուք եք միջնորդը, որ մենք շփվել ենք, սենց էլի, Մելանջան, լավ լավ։ Մարդկային և մասնագիտական ինչ որակներ են անհրաժեշտ նվագախումբ ղեկավարելու համար։ Իվերջո ստեղծագործական կոլեկտիվը և ստեղծագործող անհատների հետ մի քիչ դժվար է, այսպես ասենք, լեզու գտնել։ Ինչպես է դասից հաջողվում։ Ես իծնես շատ մարդկային եմ ու նախահարցակցում, այսինքն եթե իմ գործին դի խփեն, իմ արժանապատվությանը կպնեն, ես դառնում եմ վագր, ընդ որում անհաղթելի, անպարտելի, որտեղ իմ ամենամեծ ուժը նաև իմ այդ ոգին է եւ իմ պրոֆեսիոնալիզմ։ Ես խոսում եմ իմ ոլորտի մեջ, էլի։ Բայց ինչքան էլ մարդկային ես, որտեղ տարբեր օրգանիզմներին տարբեր էակներ նստած քո առջև, տարբեր հոգեբանությամբ, տարբեր ուղի անցած, որտեղ հիմնականում եթե ընդվում են դպրոց երաշտական, բոլորը առնվազն երազում են այդպես սոլիս մենակատար լինել։ Այդ բանը կա, հետո դիրիրոր կանումը նրանք չեն կայացել, ասենք, թե բայց իրանց վերջին առաստաղն, ասենք, նվագախումն է։ Շատ դժվար է, ասենք, պետք է հոգեբանորեն խիստ պետք է լինես, անհանդուրժողական պահ պետք է ունենաս մեջը, կնստեն գլխիդ չի լինի, խիստ պետք է լինես, բայց մարդ, ուրեմն գործի մեջ պետք է խիստ խստապահանջ լինես, գործից դուրս, եթե մեկի մատը փուշան մտնում, դու պարտավոր ես օգնել, այդ իմոտ միշտ ստացվում հենց այս օրին աստաց։ Ինչքան էլ մարդկային ես, եթե դու պրոֆեսիոնալ պահ չունենաս, դու օրինակ դղավես քեզ օդը կհանեն, որտեղ իրանց մոտ մի հատ այդ համախմբան պրոցես կա, հասկացողություն կա, դիրիժոր կլաս վրակ մուզիկանտը, դասակարգային ճշտամին է, հետո ներշնչելու կարողություն ունես, դա հիպնոզի պես բան է։ Աճեցնում է կադրեր այսօր Արցախը որպես ինքից նվագախմբին, մենք ստեղծեցինք Շտոյ նայնե Աղաբալյանի եւ իմ պրպտումների լարային անսամբլ կից Արցախի պետական կամերային նվագախմբի։ Դա դեր Վիլնյուսում իմ շատ լավ բարեկամ հայտի երաժիշտ դիրիժոր Սաուլիս Սոնդեցկիսը աշխարհաչափ Վիլնյուսի նվագախմբի ու կամերային ինքն է դիրիժորը։ Դրանից կար միշտ անսամբլները, դրանք կրթվում էին, հետո մեծերի կողքը նստում էին, իհարկե պարզեցված դեռ, որտեղ տեխնիկական պահեր կան, որ ինչ են, բայց դրան ժամանակ է պետք։ Կաճեն, հիմա այդ 10 հոգուց եթե 3-ից 4 հոգի դառնան երաժիշտ, ճյուտակար, այդ կլինի հոյակապ։ Կոնսերվատորիա ավարտողներից սկսեն, Գայանեն, Անուշիկը, մյուս Անուշիկը, Դավիթը, Ցյանը, Էլենը։ Ինչպես եք նայում, որ եւ Հայաստանում եւ այստեղ այս տաղանդավոր պատանիներն աչքը դուրսն է, ինչպես ասում են։ Ես դիգնան տեսնեմ, սովորեմ, բայց հետ կա։ Ես մինչեւ Արցախ գալիս երկու կոնտրակտ եմ ունեցել, պայմանագիր, որ գնամ Ամերիկա, Դետրոյթ, Միչիգանի համալսարան պրոֆեսոր, Դետրոյթում բան, այլ եկեցի խառը, որ ես լավ գումար կվաստակեի, բացառաշի կամ այսօր ես նվագախմբի սպոնսորներից մեկն եմ ես լինեի։ Բայց ես որ շրջագայցներ եղել եմ, ես գազվում դեմ եղա չի, անհատ իր հողի վրա պտի, իրն ամուր զգա, գնացեք սովորեք հետ եկեք։ Մայստրո, կյանքում երբեք ինչ չեք անել։ Չեմ դավաճանի, բոլոր առումներով, չեմ դավաճանի, ես եսի մերիցամ պտի մնամ, էն ինչ որ անում եմ հանգարցին դուրի չի գալիս ու դիմացինի մինիկանել եմ տեսնում, ծանրությունը մեջս գալիս եմ հեչ ամոթեք չեմ զգում, հերախոսը զանգով, ասում կներես էլի, մի քիչ տոնես բարձացրեցի, կներես, համաստոյան ես արդեն մոռացել եմ, հարցի չկա, կամ դեմար դեմ էլ աշխարհում ամենադժվար պահերը որն են, ուղիղ նայել եմ մարդու աչքին, մեկ էլ չի ասել, ավելի լավ դու կարող ես այդ ուժ ունենաս ասես չէ, քան թե ասես հա ու չանես, չեն բոլոր առումներ։ Ռոմանտիկ մնավորություն եք, այս տարիքում երազում են։ Վիհար բառած երազ։ Մենք երազա։ Ես ասեմ, ես ամենուր սիրարված վիճակ, բոլոր առումներով սիրարված, այս դու տեսնես մի բանը, հա գիտես որ քեզ հասանելի չի, թեկուզ սիրուն կինը, ասես դա վառն է, հա, հետո արևածագը ունի իր հմայիշ պահերը, հատկապես Ստեփանակերտում հետաքրքիր է, որտեղ անտառապատը և ոչ անտառապատը սայր կան, չէ, բեկվում են այդ ճառագայթները, ասես տարբեր ոչ մի նկարիչ կարծում չի կարող, երևի Սարյան Մինաս, բայց էլի, դա Աստծո գործն է, էլի, չեք կարող վերարտադրել, հա, սիրահարված եմ անընդհատ, բայց դա ամոթ բան չի։ Եվ որն է ձեր երազանքը այս տարիքում։ Իմ երազանքը, որ մեր ժողովուրդը, քանի գինալյան լազգը, մեկ, թեստեր ֆենդեր, երեխաներիս հաջողություններով հպարտանամ, ինչքան կարելի է հարազատների կորուստը ուշ տեսնեմ էլի։ Ես էլ անարցում մտնեմ գերեզմը, բայց հաղսերտի տենց շատ չի լինում։ Երազանքս է դա, ընկերություն ընկերություն այս տարիքում, ճիշտ է, բայց քանակ մենք ինչ, թե ֆիզիկապես են հեռանում, կա որ ժամանակի քենությունը չեն բռնում, հեռանում են ընդհանրապես, ես թողած ասեմ, Երման ջան, եթե իմ տարիքում դու 1-2 իսկական ընկերնես, ամենահարուստ մարդ ես։ Բանաստեղ ինչ էր ասում, այդ տարիքում, երբ հանդիպումները դժվարանում, բաժանումները դառնում հեշտ։ Թող իրականանան ձեր բոլոր երազանքները։ Ձեզ էլ միշտ ասենք այդպես առույգ ես ուրախ, ժիր, էներգիայով լեցում, ձեր դրական աուրայով միշտ արագ եք բոլորս։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրներ Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գևորգ Մուրադյանը, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի հեղինակ Մելանիա Միլոնյանը։